आदर्श और व्यवहारिक में मिल बहुत कम होते हैं। आदर्श स्तर जो मानना चाहिए, खास इस आधुनिक दूषित वातावरण में पालन करना तो लगभग असंभव है। इसलिए हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम ही उपाय है। हरि नाम से क्या होते है तो सर्वप्रथम चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना को साफ करना। तो चेतना बहुत जटिल है ने? हम हरि नाम कहते हैं मुंह से, लेकिन मन से नहीं है और दिल से नहीं है। चेतना मतलब मशीन जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन मन पूरा जगत में यात्रा करते हैं। तो चेतना को शुद्ध बनाना, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसलिए हरे नाम एव केवलम तो फिर भी कुछ नियम है। सहज्य प्राकृतिक सहज्य संप्रदाय का खूब सिद्धांत है कि हरे नाम एव केवलम, और इसलिए कोई दूसरा नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम नाम और दीक्षा देने के साथ वचन लेते हैं कि ये चार नियम पालन करने चाहिए, क्योंकि अगर नाम बोलना है लेकिन आचरण दूषित होते हैं तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृत्रिम श्रवण कीर्तन असंख्य जन्मों में करके भी वास्तविक हरि नाम श्रवण और कीर्तन का फल प्राप्त नहीं होते हैं। तो नाम अपराध से कृष्ण भक्ति नहीं होती। तो ये चार मुख्य नियम है और बहुत भी सहायक नियम है। तो एक नियम है, हम बोलते हैं मांस अंडा मछली नहीं खाना, आमिषाहा। एक्चुअली नियम है आमिषाहा नहीं लेना। आमिष में मांस अंडा मछली और प्याज रसून वो भी आते हैं, वो भी आमिष है, लेकिन वो वास्तविक नियम है, पूर्ण नियम है। केवल कृष्ण प्रसाद सेवन करना वैष्णव जीवन है, सेवा का जीवन, कृष्ण सेवा। इसलिए वैष्णव भाषा में हम नहीं बोलते हम प्रसाद खाते हैं, खाते मतलब हम भोग करते हैं, लेकिन हम भोगी नहीं है, हम सेवक है, हम कृष्ण प्रसाद सेवा करते हैं। सेनामृत पाओ, खाओ नहीं है, सेनामृत पाओ ग्रहण करना। राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय। तो सब कुछ जो हम करते हैं हम कृष्ण सेवक का उद्देश्य के लिए करते हैं। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। हम केवल ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं और ऐसे चिंतन करते हैं जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है प्रतिकूल यस्य वर्जनम्, हम वर्जन करते हैं। तो कृष्ण भक्ति में विषय अनखाइले, मतलब विषय अभक्त जन जिनके उद्देश्य है भौतिक जगत को भोग करना, तो ऐसे व्यक्ति का खाना लेना भक्ति में एक बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विषय अन्न खाइले मलिन होय मन, अभक्त जन विषय जन का अन्न अनाज खाने से मलिन होय मन, मन मलिन दूषित होते हैं, और मन मलिन होइले नहीं कृष्ण स्मरण, तो दूषित मन में कृष्ण स्मरण नहीं आते। और कृष्ण विस्मृति होइले निष्फल जीवन, फिर पूरा जीवन निष्फल होते। तो इसलिए कृष्ण भक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इस शरीर का पोषण करने के लिए, जिससे हम कृष्ण इस शरीर का माध्यम से कृष्ण सेवा कर सकते, इसलिए कृष्ण प्रसाद सेवन करना चाहिए। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु और बोले, जीवा लाल से जय इति उति धाय, शिष्णोद परायण कृष्ण नहीं भाई। जो जीवा का क्या बोलते हैं हिंदी में, लालच, लालच, लालच, लालच, संस्कृत शब्द है लालच, लालच, लालची से जो इति इधर उधर जाते हैं, तो कहा है बेस्ट आइसक्रीम, तो उस घर में जाना अच्छा हो तो हमको बहुत अच्छा खिलाते हैं। प्रसाद सेवन करने का नाम में भी अगर हम जीवा की तृप्ति का उद्देश्य से इति उति धाय हम इधर उधर जाते हैं, तो शिष्णोदर परायण हो कृष्ण नहीं पाए। शिष्ण उदर, उदर मतलब पेट, पेट और शिष्ण अर्थात लिंग का संबंध है। जो जीवा उदर परायण, मतलब जो क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में, जो आसक्त है जीवा, और जीवा की तृप्ति पूर्ण करना और उदर भराना, तो एक लाइन है जीवा उदर और लिंग, तो ऐसे पतन होते हैं, और मतलब भक्ति पथ से पतन होते हैं, और कृष्ण नहीं पाए, हम कृष्ण को नहीं मिलते, कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए केवल वैष्णव संप्रदाय में नहीं, पूरी वैष्णव पूरी वैदिक संस्कृति में आहार विचार बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए ना किसलिए ब्राह्मणों जो ब्राह्मण से नीच जातियों का खाना नहीं करते, वो पहले नियम था ऐसे। बहुत ब्राह्मण थे जो खुद की स्त्री का भाग भी ग्रहण नहीं करते, स्वभाग ही थे, हर रोज दो बार तीन बार। एक्चुअली ब्राह्मण का नियम है खाली दो बार लेना, एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में और एक बार सूर्यास्त के बाद, वो ब्राह्मणों का नियम था दो बार खाना लेना। तो दो बार रसोई किए थे बहुत ब्राह्मण वैसे किए थे, क्यों? तो कारण था कि जो लोग अच्छी तरह सादा अच्छा पालन नहीं करते हैं तो वो लोग का खाना लेने से मन दूषित होते हैं, क्योंकि एक सूक्ष्म विचार है कि खस अनाज में गेहूं चावल रागी इत्यादि में अनाज में तो पाक करने के साथ रसोया की चेतना का प्रभाव उसमें प्रवेश करते हैं। तो मैं ऐसे सुना कि एक बार जनानंद प्रभु मेरा घनिष्ठ मित्र पहले से मेरा कृष्ण भक्ति जीवन में मुझे बोले कि एक बार भक्ति वैरांत माना एक प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर राधा को खुलानंद मंदिर जो इंग्लैंड में है, तो एक बार बहुत विवाद था, हर रोज भक्तों में जागृत था, ऐसे कुछ पॉलिटिक्स चल रहा था। तो इसी स्थिति में प्रभुपाद आए और वो मंदिर का प्रेसिडेंट प्रभुपाद को बोले तो यही स्थिति है, तो सब भक्त अशांत असंतुष्ट है और यही सब विवाद चलते। और प्रभुपाद ने पूछा कौन रसोई करते, वो प्रभुपाद का प्रश्न है। रसोया की चेतना अगर दूषित हो तो सबके मन दूषित होगा। और दूसरा बार प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे और प्रभुपाद आए थे और प्रभुपाद को महाप्रसाद दिया है और प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे, बहुत अच्छा बनाया है कसपुरी, बहुत बहुत अच्छा बनाया है, किसने बनाया ये सब पूरी? और मंदिर का प्रेसिडेंट प्रभुपाद को बोले कर्म प्रभु जो आज पूरे दुनिया में व्याख्यात है प्रभुपाद का आशीर्वाद से। तो कर्म प्रभु को बुला लिया और प्रभुपाद कर्म प्रभु को बोले धन्यवाद, आपका प्रसाद बनाने से समझता हूं कि आप सब भक्ति नियम एकदम अच्छी तरह पालन करते हो, यही कारण है कि आप इतना सब अच्छा प्रसाद बन सकते। तो प्रभुपाद का विचार है, नहीं है कि ये प्रसाद बहुत अच्छा है, पूरी बहुत अच्छा बना, खाली स्वाद का विचार नहीं है। प्रभुपाद का विचार में वो प्रसाद अच्छा होते है, खाली स्वाद का विचार नहीं है, तो क्या चेतना है इसमें? रसोई कैसे बनाए? तो अगर रसोई करना है इसी चेतना में कि हम भोग करेंगे, ठाकुर जी है ऑफरिंग मशीन, तो उसको खिलाना है, तो फिर उसके बाद हम भोग करते हैं। और अगर दिशाई कर्मी जन, तो कर्मी जन का कोई धारणा नहीं है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। यज्ञ शिष्टासन और संत मुच्छन्ते सर्व खेल ये पचंती क्या श्लोक है? तुम जनते थे चौदम पापा ये पचंती आत्म कारण। तो जो आत्म सुख के लिए खाना बनाते हैं, तो ये पचंती आत्म कारण भुंजते थे चौदम पापा, वो खाना के साथ पाप करते हैं। तो इसलिए आहा का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए भक्तजन का कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। हम वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णटेरियन है। वेजिटेरियन भी पापी है। अगर कृष्ण से सुख हेतु के लिए सब कुछ नहीं बनते, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया कि कलकत्ता में एक व्यापारी थे, बहुत बड़ा धनी थे, जो कृष्ण भक्त थे, और इनका स्वनियम था कि मैं केवल प्रसाद ही जल लूंगा, किसी दूसरे प्रकार का जल नहीं लूंगा। तो हर रोज घर से एक बड़ा बोतल प्रसाद ही जल लेके गए और कोई दूसरे प्रकार का जल ग्रहण नहीं किया कभी। तो यही नियम है। और आधुनिक जीवन अलग है। आधुनिक जीवन ऐसा है कि वो असुरिक जन सब कुछ विशेषकर डिजाइन किया जिससे कोई कृष्ण भक्त नहीं होंगे और कोई कुछ भी सदाचार नियम पालन नहीं कर सकते। तो एक्चुअली कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, खाली राजा का डिजाइन है। कि सब इतना व्यस्त रहते हैं वो, और स्वामी और स्त्री भी इतने व्यस्त रहते हैं कि समय बहुत कम होते खाना बनाने के लिए। और इसलिए आधुनिक जमाने में बहुत कम लोग घर का बनाया का खाना खाते हैं, सब बाहर जाके रेस्टोरेंट कैफे करते हैं या फोन अ पिज्जा को फोन करते हैं, होम डिलीवरी पिज्जा करते हैं, और या घर में ब्रेड बिस्कुट ऐसे चीज लेते हैं, और अगर घर में खाना बनाते हैं तो फ्रीजर से तो एक साल पुराना कुछ मांस माइक्रोवेव में बनाते हैं, और ऐसा पाप के साथ एक्सरे लेते हैं और कैंसर मिलते हैं। तो ये आधुनिक जमाना है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अगर हम कार्मी फूड कार्मी खाना लेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो प्रकृति के नियम जैसे थे ये तो अभी तक है। ऐसा नहीं है कि कठिन है ये सब नियम पालन करना कि नहीं करने से कुछ प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव होते हैं। तो मुश्किल होने के बीच ये सब नियम पालन करना, अगर पालन नहीं करना है तो प्रभाव होगा, मन मलिन होगा, और मन मलिन होने से कृष्ण नहीं पा, कृष्ण संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो कामी लोग की चेतना जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य कृष्ण विस्मरण से ही पूर्ण युक्त है, तो वो ही चेतना हमारे चेतना में आते हैं, और इसलिए हम सोचते हैं कि कभी कभी सिनेमा जाने से क्या नुकसान होते तो क्या करना चाहिए? तो ये सब नियम पालन करना चाहिए, जैसे तैसे हो। तो कठिन है लेकिन इच्छा तक का उपाय है। बंगाली में बोलते इन इंग्लिश I'm trying to translate it from Bengali. अगर इच्छा हो उपाय भी हो सकते। तो जीवन में कुछ एडजस्ट करना चाहिए जिससे हम ये सभी नियम पालन कर सकते हैं। तो अगर नहीं तो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना मुश्किल होगा। क्या है हमारे लिए सुविधा ही नहीं कि हम बाहर से कुछ ब्रेड खरीद लेके भगवान को अर्पण करके लेंगे। एक भक्त जो पंजाब में रहते हैं मुझसे पूछे कुछ दिन के पहले, तो क्यों आप बोलते ही वो सब ब्रेड पालन नहीं करना? तो यहाँ के भक्त हमारे शहर में बहुत दीक्षित भक्त है और सब बाहर का ब्रेड खरीद करके भगवान को अर्पण करते, तो वेजिटेरियन है नहीं, और हम भक्त है और हम भगवान को अर्पण करते तो वो प्रसाद होते नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रायतात्मनः। प्रायतात्मनः ये शब्द का क्या मतलब है? मतलब है सब नियम पालन करके। प्रभुपाद का अनुवाद में नहीं आते हैं लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस शब्द की परिभाषा दिया है कि भक्ति वो सब भक्ति से भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो वो भक्ति का एक लक्षण है वो सब नियम पालन करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कर्मी जो या अभक्त जो ब्रेड बनाते हैं तो भगवान का सुख के लिए नहीं बनाते, और इसलिए सब प्राचीन शास्त्र विधि के अनुसार ऐसे चीज भगवान को अर्पण करना नहीं चलते। हम कुछ चीज भगवान को जो बाहर खरीदने का चीज भगवान को अर्पण कर सकते, फल और दूध दही, तो ऐसे चीज हम सीधे दुकान से खरीद के भगवान को अर्पण कर सकते, लेकिन विशेषकर अनाज और ऐसे कोई सब्जी चटनी और सब, विशेषकर जो आग से आग के ऊपर या आग से पका हुए चीज, तो केवल भक्त का हस्त से पके हुए चीज हम भगवान को अर्पण कर सकते, हम अर्पण कर सकते कामी ब्रेड, लेकिन भगवान ग्रहण करेंगे कि नहीं? नहीं, भगवान कहते प्रयतात्मन। तो ऐसे भगवान एक ऑफरिंग मशीन नहीं है, जो सब कुछ जो इनके पहले हम रखते हैं, तो प्रसाद के रूप में परिणत होते, ऐसा नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए। तो ऐसा है, खड़े हम सोचते तो क्या नुकसान है कभी कभी कुछ कामी व्रत लेने से, और हम ऐसा महसूस नहीं करते कि हम कुछ व्रत खा लिए और अभी मन एकदम भक्ति से च्युत होते, तो हम ऐसा महसूस नहीं करते, तो उसमें क्या दोष है? लेकिन दोष है और उसका प्रभाव होगा। धीरे धीरे मन मलिन होगा, और वास्तव में ऐसे सोचना कि ऐसे ब्रेड खाना वो उसमें क्या नुकसान है, वो ही दोष है, खाने के पहले दोष है। तो ये पहले बोला था कि आदर्श और व्यवहारिक दोनों में फर्क है, और इस दूषित जगत में, खास इस आधुनिक जमाने में, ये दोनों का मेल नहीं होते। तो कैसे व्यवहारिक जीवन में ये सब नियम पालन करने चाहिए, तो स्वामी स्त्री दोनों काम करते हैं तो क्या करना चाहिए, वो बच्चे को खिलाना है। एक बात है कि वो माता जो बनाती है बच्चे के लिए, स्वामी और बच्चे के लिए, तो उसमें माँ का प्रेम है, वो बच्चे सब कुछ जो खाते हैं तो इससे शारीरिक पुष्टि होती है, लेकिन मानसिक इमोशनल क्या बोलते हैं, इमोशनल पुष्टि भी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं हिंदी में, भावनात्मक पुष्टि वो भी होना चाहिए। सो माता का प्रेम आहार के माध्यम अर्पित होते, बच्चे आधा माँ माता अम्मा खुद चपाती इडली इत्यादि बनाते हैं तो फर्क पड़ते नहीं, वो खाली दुकान से कुछ ब्रेड लेके बच्चे को देते तो फर्क पड़ते नहीं। तो आजकल बहुत साधारण है कि बच्चे तो माँ बाप को नहीं मानते और कस कुछ प्रेम नहीं है माँ बाप के लिए। तो एक मुख्य कारण है कि माँ बाप का समय नहीं है बच्चे के लिए, और इसलिए दुकान से खरीद लेते ब्रेड खरीद लेते हैं, और बच्चे जब 8-9 साल का उम्र हो तो बच्चे को बोलते तो तुम खुद ब्रेड खाओ, तो मेरे पास समय नहीं है, तुम खुद की व्यवस्था करो। एवरीथिंग इज ईजी, सो सब कुछ सहज है, तो इतना आसान है कि तुम खुद करो सब कुछ। मैं व्यस्त हूँ, ऑफिस से आया हूँ, सिर दाद हो और तुम खुद करो। तो ऐसे प्रेम कहा गया है तो नहीं है, और बच्चे भी महसूस करते हैं। अगर माँ हर रोज बच्चे के लिए चपाती चावल इत्यादि बच्चे के लिए बनाते हैं तो उसके साथ बच्चे की प्रेम पुष्टि होगी, और अगर वो बच्चे घर वापस आते हैं और माँ नहीं है क्योंकि ऑफिस में है, नहीं आए अभी तक, यहाँ सिनेमा गए हैं, तो ऐसा है पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है। और ये पश्चिमी संस्कृति है, माँ भी ऑफिस जाते हैं और बच्चे के लिए रसोई नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे तो माँ बाप को कुछ खेल नहीं देते और बात नहीं मानते हैं, और ऐसे है आजकल बच्चे के बहुत मानसिक समस्याएं होती, और भारत में भी ऐसे होते। हम सन्यासी है, हम ऐसे बहुत बहुत सुनते हैं, जो लोग जो बहा नहीं बोलते हमको सब कहते हैं कि मेरा लड़का का डिप्रेशन है, घर वापस आके माँ को मारते हैं, वो अभी नॉर्मल लगभग नॉर्मल होते कि बच्चे तो इतना सा लगते है कि घर वापस आते हो खाली घर वापस आते हो कुछ कोई नहीं है घर में, क्योंकि हम दो हमारा एक और हम दो बाहर रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत मानसिक रोग होते हैं ऐसे। ये सब मानसिक रोग का मुख्य कारण क्या है? प्रेम का अभाव, और इसलिए लोग पागल होते हैं। तो करीब आप सोच रहे हैं मैं क्या बात बोलता हूँ, हम खाली कुछ ब्रेड लेते हैं और आप बोलते हैं कि ब्रेड तो ऐसे बहुत मानसिक रोग होते हैं ऐसे। ये सब मानसिक रोग का मुख्य कारण क्या है? प्रेम का अभाव, और इसलिए लोग पागल होते। तो करीब आप सोच रहे हैं मैं क्या बात बोलता हूँ, हम खाली कुछ ब्रेड लेते हैं और आप बोलते हैं कि ब्रेड लेने से हमारे बच्चे हमको आक्रमण करेंगे और पागल होंगे। लेकिन सब की युक्ति है, सब कनेक्टेड है। तो भारतीय नहीं, खाली भारतीय संस्कृति में नहीं है, पूरे दुनिया में संस्कृति में माता जी को इतना सा सम्मान देना है ने? क्यों? क्योंकि माता बच्चे के लिए पूरे जीवन उत्सर्ग करते, सब कुछ करते हैं, उत्सर्गित जीवन है। लेकिन आजकल तो ऐसे माता बहुत कम है, क्योंकि सब प्ले गर्ल बन गए हैं। एंजॉय एंजॉय लाइफ, यू ओनली लिव वंस, सो एंजॉय। और अगर स्वामी के साथ काफी एंजॉयमेंट नहीं मिलते तो बहुत सारे मनुष्य रास्ते में तो एक को पकड़ो, स्वामी को भगा दो और बॉयफ्रेंड बनाओ। तो ये आधुनिक जीवन है और सब भारत में आते हैं। और ऐसे प्रचार है कि जो नारी ऑफिस में फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं वो मूर्ख है, और साध्वी स्त्री मूर्ख है। तो प्ले गर्ल होना चाहिए, मुक्त स्वतंत्र नारी होना चाहिए। तो ये सब पश्चिमी संस्कृति के साथ ये सब धारणा आते हैं, और ये सभ्यता का सर्वनाश ऐसे। तो मेरा सुझाव है या प्रार्थना है, आप प्रयास कीजिए, जैसे तैसे हो उपाय बनाइए जिससे आपकी भक्ति भ्रष्ट नहीं होगा। ये सब विषय अन्न खनस देने से तो कुछ मुश्किल होगा। अगर घर में अन्न बनाना है, भगवान को अर्पण करना है, कुछ मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम तैयार नहीं है भक्ति में कष्ट लेना, तो हम कैसी प्रगति करेंगे? हम अच्छा लगते है भक्त जीवनी सुनना, तो कैसे रामानुजाचार्य इतने सा कष्ट लिया भक्ति प्रचार करने के लिए, कैसे प्रभुपाद इतने सा कष्ट लेके भक्ति प्रचार किया। तो ये सब कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, तो हमारा आत्मचरित्र भी उसके अनुसार बनाना चाहिए। तो कुछ कष्ट लेना चाहिए जिससे हम चिरकाल के लिए संसार कष्ट से मुक्त हो सकते। कष्ट न करले कष्ट मिले बिना, बंगाली में बोलते हैं कि अगर हम कष्ट नहीं लेते हैं हम कृष्ण को नहीं मिलते। तो ये थियोरी है, ये दर्शन है। तो केवल प्रसाद लेने का संकल्प का क्या आवश्यकता है? तो अभी आपसे मैं सुनना चाहता हूं, तो व्यवहारिक जीवन में आप किस प्रकार का कष्ट मिलते हैं, और फिर हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, तो क्या उपाय हो सकते जिससे हम कृष्ण प्रसाद के बिना और कुछ नहीं लेंगे इस वचन को मान सकते। तो We don't have enough, no. Kali. एक माइक है नहीं? तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जैसे नीचे बैठे हुए लोग सुनेंगे। दूसरा माइक भी है। मैं जिधर रहता हूँ उधर कम से कम 20-25 आदमी है, मोहम्मदन भी है, बेंगलुरु में भी है, उधर सबके सब मच्छी मटन पकाता है। मैं अकेला कृष्ण भक्त करता हूँ, मेरा आलमेड़ में भगवान पर अच्छा उधर ही पूजा करता हूँ, और यहाँ तक कि जिस पानी में मैं पानी पीता हूँ उधर भी दूसरा बॉटल दूसरा बॉटल लेके लगा देता हूँ, और मैं अकेला बाजू में भाई खाना पका रहा हूँ तो दूसरा लोग मच्छी मटन ऐसा काट के उसका खून भी कभी कभी छिटकता है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन रहते है। तो ऐसा मुश्किल में मैं सेवा करता हूँ, इसलिए क्या तो किसी का सुझाव है क्या खाना उसी स्थिति में? तो के साथ रहना चाहिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन भक्त के पास आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, उनके पास है, वही सुझाव है। एक पास में नहीं जा सकते, कंपनी का वीजा है, दूसरा जगह नहीं जाया जिस नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं दूसरे किसी के पास बहुत लंबा ही पड़ते है, और आधा घंटा कम एक घंटा भक्त के साथ दूसरे जिला नहीं रह सकते, दूसरा घर में मैं अकेला, और इसमें भी पैसे के ऊपर अपने सैलरी के ऊपर डिपेंड करते है, आना जाना ये भी एक प्रॉब्लम। तो अभी क्या सुझाव है? जॉब शिफ्ट करो। नहीं, संभव हो, संभव हो। हरे कृष्ण प्रभु, वैसे वैसे उनका जो प्रसाद हो जाए महाराज, जैसे मुझे अगर उनका प्रसाद होने के बाद ही प्रसाद बनाए तो इसके लिए टाइम रात को बड़ा बन जाएगा। उसी स्थिति में गोविंदा, हमको उद्धार करो, इसके अलावा क्या उपाय है? सुंदर गौरंग, आप बताइए आपकी स्थिति क्या थी और कैसे भगवान की कृपा से परिवर्तित हो गया? सेम स्थिति मेरे भी, जब मैं माइक से पता सब लोग ये बना देते हैं चिकन मटन सब बना देते, पर मैं ऐसे सीरियसली बंद होके भगवान को प्रार्थना करके खुद बोले कि तुम अभी हम लोग आपको देगा अलग से बनाने के लिए, आप अलग बनाओ, हम हमारे बाद में, नहीं तो पहले पूरा किचन साफ करके वो दे देते और बाद में। तो एक दिन में ऐसा नहीं था, धीरे धीरे कुछ महीना लगता था, फिर अभी आपकी स्थिति तो एकदम कृष्ण पूरा साफ है। तो उसी स्थिति में प्रार्थना करना चाहिए, क्या कर रहे बहुत मुश्किल है। एक ही कमेंट इसी संबंध में, हमारा आज ही प्रेम सागर प्रभु जो हैं, उनका भी उदाहरण ये है कि मन में हम, और ललित प्रभु का भी मन में हम ये दृढ़ विश्वास रखेंगे कि हमें करना है तो भगवान समय के बाद होता है, पर हमें मन में ये ख्याल रखना है और प्रयत्न भी करना है और कुछ मिले। ये दो केस हैं जो दोनों रेस्टोरेंट में पका रहे थे और उनको दूसरा पकड़ा मैनेजिंग वाले, पर भगवान की कृपा से उनको एक और नया जगह मिल गया, उसके लिए देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? मतलब अभी आज तो लगते परिवर्तन नहीं होगा तो और सहन करेगा और दिल से सदैव भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मुझको उद्धार कर, किसी मेरी हार्दिक इच्छा है आपकी सेवा करना, तो मुझको उद्धार करो। तो अगर हम पूरा दिल से ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभुपाद हमको उद्धार करेंगे। और उदाहरण है ललित प्रेम सागर सुंदर गौरंग इस प्रश्न वो खाने का प्रश्न तो खस गृहस्थ लोग आज जो चर्चा थी तो खस गृहस्थी के बारे में थी ये आज की चर्चा। मैं ये आज का जो डिस्कशन का जो मूल कारण था उसके और थोड़ा लेके जाता हूँ। जैसे मैंने जो बताया बात ये है कि गृहस्थ बहुत हैं, बैचलर लोग बहुत हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जैसे प्रभु का कोई बताया, जो अपना ऐसा वातावरण नहीं है पर काम के प्रेशर के अनुसार या जो भी उनको बाहर खाने की व्यवस्था कर लेते हैं अपने आप, पर शायद वो यदि प्रयास करेंगे तो कुछ और भक्तों के साथ या कुछ और परिस्थिति भी कर सकते हैं। तो ये बैचलर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बताए लेकर। पहले बात ये है कि गृहस्थ जो है जो अपना सब प्रबंध भगवान ने सुविधा दिया हुआ है, पर मेरे अपना एग्जाम्पल में ही स्त्रियों का ऋतु काल में एक स्थिति है जिधर शायद पुरुष किचन के अंदर घुसने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो सर ये हो जाता है कि वे किधर रेस्टोरेंट में जाकर खाने की प्रयास करते हैं। और दूसरा कभी कभी पति पत्नी दोनों जब काम करते हैं तब एक दूसरा परिस्थिति है, पर इससे आगे जाएंगे ये एटलीस्ट कुछ वैलिड कारण है। इसके अलावा ऐसे आदत ही पड़ जाता है कि महीने में तो दो तीन बार एक दो बार तो बाहर कभी खाना है, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ऐसे। तो इस इन परिस्थितियों के बारे में आप सब लोग का जो कमेंट्स है क्वेश्चंस है उसका आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप दो तीन बार महीने में रेस्टोरेंट जा सकते हैं, लेकिन आपकी भक्ति प्रगति तो इतने से नहीं होगी, तो फर्क पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स इन द सेम कनेक्शन में ग्रस्तों की बात हो रही है, कृपया वही टॉपिक में रहिए। पुरुषोत्तम अगर हम इंटरेस्टेड है कि तीन दिन हम लोग एक्चुअली पहली बात यही है थी कि पहले समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए कि क्या करना, मतलब क्या करना चाहिए कि केवल कृष्ण प्रसाद लेना ये नियम है और भक्ति के लिए अनुकूल है। तो अगर यही बात ग्रहण हम ग्रहण नहीं करते हैं तो और ज्यादा इसके बारे में और चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो पहले यही बात ग्रहण करना चाहिए कि यही नियम है और ये नियम भक्ति के लिए अनुकूल है। तो अगर हम ग्रहण अगर हम ये बात को नहीं मानते तो और चर्चा का कोई जरूरत नहीं है। फिर हम जो करना चाहते हैं वो हम ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक ही फल मिलेंगे, जो प्रयास करते हैं कार्य से ये सब नियम पालन करना तो अलग फल मिलते हैं, जो खुद का जीवन में उदार है। भक्त उदार होना चाहिए, मतलब कृष्ण भक्ति परिवेशन करने में, लेकिन खुद का नियम में, खुद का जीवन में तो नियमबद्ध होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर कुकिंग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी चांटिंग बाकी रहता है, कभी रीडिंग नहीं कर सकते हैं, चांटिंग नहीं कर सकते हैं, या ऑफिस से लेट आते हैं तो कुकिंग कर नहीं सकते, तो इस तो कुछ ना कुछ कभी कभी कभी सिर्फ धैर्यराज बना के भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन तीन दिन सिर्फ धैर्यराज ही नहीं आ सकते। कुछ सुझाव है तो मुझे मालूम नहीं आप कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन एक बार खाना लेना, मतलब चपाती दाल राइस, और एक बार कुछ ड्राइड फ्रूट काजू पिस्ता दही दूध अगर ऐसा करते हैं तो खाली एक बार कुकिंग करना पड़ता है ऐसे। That's one suggestion. मुझे मालूम है कि इंडियंस के लिए कठिन है खाली एक बार लेना, ऐसे यू कैन सेव टाइम, ऐसे समय बच जाता है। एक सुझाव है, और एक्चुअली स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अगर बच्चे हो तो इनको नहीं है कि आप घर वापस जाके बच्चे को बताएगा तो आपसे तुम खाली एक बार खाना, लेकिन फॉर यू यू डोंट हैव चिल्ड्रन यू कैन टेक वंस। आप ऐसे करते हैं नहीं, मुझको बताए। जब अकेले वृंदावन में रहते थे तो ऐसे किए, तो एक बार दोपहर खुद रसोई करके प्रसाद लिया, और कुछ रोटी बच्चा हुआ रात को दूध के साथ रोटी लिया है, वो प्रभुपाद का नियम था। दोपहर राइस दाल चपाती सब्जी, और शाम को बच्चे हुए रोटी और दूध, ऐसे प्रभुपाद ने। हमारे पिछले आश्रम में तुलसी प्रभु जो है प्रसाद बनाया करते थे, तुलसी प्रभु तो वो दोनों टाइम पे एक साथ बनाते थे, मॉर्निंग में प्रसाद, और हम लोग वो दोपहर में और रात में खाते थे। इस प्रकार से हम लोग को रात को टाइम नहीं होता था प्रसाद बनाने का, फिर रात को प्रोग्राम होते थे तो वो आश्रम में मॉर्निंग में ही बनाते थे दोनों टाइम। तो व्यवहारिक रूप में कैसे करना है, आप सब एक साथ बात कीजिए और उपाय सृष्टि कीजिए। तुलसी गोविंद प्रभु फीडिंग सो मेनी डिवोटीज, हियर्स द सॉल्यूशन, गो टू तुलसी गोविंद। जय। आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम स्टिल एक्सपीरियंसिंग बट नॉट लाइक बिफोर। माय फैमिली इज ग्रोन, आई हैव ब्रदर्स एंड एवरी ग्रैंड फैमिली, यू नो, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, but still I always aspire, I always look forward to devotees visiting and serving them. And some are in more difficult position than others, the bachelors. Yeah, bachelors especially. So you've nourished physically, yeah, and physically and spiritually so many bachelors. Yes, and nowadays especially, you know, I try to encourage the bachelors, the new bachelors who are in the Ekadasi class, For them to observe Ekadasi fast, eating in restaurants and have a problem. And only on fruits they are new devotees, they cannot survive, you know. Yeah. They have the temptations to go. They're all devotees who also can survive. So I have an open, during my third class. Anyone, who is interested, in them, please call us. You can straight away barge in for Ekadasi Prasad and Dwadasi. It's an open house on Ekadasi. Ekadasi way, yeah. And if we are informed, then we can take care of it. And as the Purushottam Prabhu was, mentioning, these days we can also share responsibility with Prasad, 3 days or 4 days, whatever. Mm. That I would love is, look forward to. Anyone is there, of course. Any problem, I'm ready to, To try your best, or kabhi kabhi, kuch mushkil ho sakte. I personally, if I can't get, I just fast, that's all. If I'm traveling or something and there's nothing there, then, I'd rather fast than eat kami food, and you can go on for some time and. We've known personally in our own experiences coming when the you should speak in Hindi. The ladies cook nahi kar paate hain. That time we've been sharing prasad with other devotees and shayad hum ek dusre ko invite kar sakte hain bahar jaake khane ki prayas rakhne se. और भक्तों के बीच में प्रीति वंदनम साथ साथ तो एनीबडी एल्स एनी कमेंट्स वी आई वुड अप्रिशिएट इफ दोस पॉइंट्स बी ब्रॉट अप नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्कस्ड इट्स एन ओपन फोरम सो लेट्स हियर ऑल द क्वेश्चंस प्लीज. This comment, we like to go to a restaurant, this, that, but actually, restaurant mein aur khana jo banate hai, wo bhakton se hath ka banaya ka prasad se itna sa acha nahi hai. It's much better. The best food in the world is cooked by devotees, especially in Dubai and different places like that. You can't get in a restaurant, however much you pay. Don't keep praying, say neighbor at their restaurant. It's not the same. Yes. Hare Krishna. If I remember correctly, in Jai Srila Prabhupada book, this is mentioned about where Srila Prabhupada had once ordered idlis from somewhere. I gave that as an example of Prabhupada's independence, that he did something unusual. That's an example of what you could say, the exception proves the rule. He didn't tell everyone to. I specifically gave that as an example of Prabhupada doing something unusual. Yeah. Give a second, without any disrespect. There are situations when people are put in the situation where they might have to resort to eating something which might have been made by economies. There may be. So in such situations, will it be okay if we say Brahmarpanam, Brahma Havihi, Brahmagno, Brahmanagunam? You can say that. But I often see. But it won't be the. At the same time, you should understand that it won't be the same. Still the effect of that. Well, the first thing is, it's not Brahmarpanam. It's not Brahma Havi, is it? It's Karmi Havi. This is something which I often see people doing. I mean, even Brahmanas, when they sit down to eat, have observed that this is a practice among even very orthodox. Well, if they're very orthodox, they won't eat in any different things. They're actually very orthodox. That's why they started Brahmin restaurants, actually, because the Brahmins, they started traveling here and there for working. And then what are they going to eat? So then they started Brahmin restaurants. That's how it came about. Otherwise in India there were never any restaurants. There was no such thing. People didn't eat here on earth. It's a new part. Otherwise people ate at home or they ate in the temple. So you can do, if necessary, you can do something like that. But at the same time you should understand that, and you can feel it yourself, that it's not the same as taking proper prasad. And it will affect our consciousness. So if we make a habit of it, or if we think that it's okay and I can just do, and it's just the same and it doesn't make any difference, then we're in trouble. And the problem may come that you start to think, well, you know, this place is nice to eat and that place is nice to eat. So sometimes it's said in the dham, like Puri or Vrindavan, you can take because it's all in the dham, but still, there's a difference. कभी कभी ये भी होता है कि हम कुछ एक्सेप्शनल स्थिति के नाम से ये ऐसे शुरू कर देते हैं फिर वो एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन बिकम्स द नॉर्म तो एक्सेप्शन रहेगा तो शायद कृष्णा विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्सेप्शन बट वी नो विद इन आवर सेल्फ व्हाट द एक्सेप्शन इज एंड व्हाट द नॉर्म इज आई मीन टू ड्रॉ इट्स अ थिन लाइन इन मेनी वेज Guru Maharaj, sometimes we prepare prasadam, or we invite devotees and we prepare prasadam in the quantity. We don't know how much they will eat. So we think in our mind that prasad should not be less. So we prepare and then left, so much prasad is left. And even then you can also keep a list of all the brahmacharis and call them. And otherwise, sometimes that's a good policy to cook more rather than less. Then sometimes prasad is left over and otherwise also sometimes for some reason if we don't eat, sometimes prasad is there, burn jata hai. So, hum kya kar sakte hain? Dusre din kha sakte hain? I said, dusre din. Or, agar I said, bacho hai prasad, hey, tum kya karna hai, to pakshiyon ko khilana hai, ya Abra ya nadi mein machli ko dena hai, lekin wo is desh mein ain ka virodh hai, against the law. So what to do? It's isliye ek niyam hai, sagar ko pa nahi karna, bharat mein raho. लक्ष्य देश नहीं जाना वो नियम है नहीं तो आप सब भक्त है आप लक्ष्य देश को दामोदर देश बनाते प्रचार प्रचार प्रचार तो ऐसे बोला नहीं कि आप लक्ष्य देश को दाम आप सब भक्त है और मलच देश को दामोदर देश को बनाने के लिए आया है लेकिन सावधान करो जिससे आप मलच देश में मलच आचार से प्रभावित होंगे महाराज इधर दो रेस्टोरेंट है जो कुछ हरे कृष्णा के जो नियम के अनुसार कुछ पूरा पालन नहीं करते हैं पर कुछ नियम पालन करते हैं और दीज आर ओनली रेस्टोरेंट इवन हैव विदाउट कांदा लहसुन और ये रेस्टोरेंट का आपका क्या विचार है तो उसमें खाने से घर में बनाना अच्छा है अगर वो कर्मचारी तो सब नियम पालन नहीं करते तो फर्क होगा नहीं और लेकिन उसमें खाना लेना अच्छा है दूसरे प्रकार का रेस्टोरेंट से तो सबसे अच्छा है पूरा शुद्ध कृष्ण प्रसाद लेना और अच्छा हो रेस्टोरेंट कि मैनेजर तो सब कर्मचारी कस रसोया को रेस्टोरेंट के रसोया को पूरा भक्त बनाना अच्छा होगा. Then there's no restriction. But he doesn't cook ever. He doesn't cook. He's not cooking ever. So the excuse that even Gopala is then okay is not there. Yeah. The other thing. Yeah, but you have to see what other people are doing. If they're breaking the. अगर वो चार नियम को लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं होता. Yes, it looks like, you know, because they have to get certain cooks because it's a commercial venture, so that yeah. It has to go on. They do not have, they have some people from Govindas in Mumbai or Govindas in Delhi and all those places. None of them are, I would say, not 100% of them are fallen for labor. Yeah, you have to. So. But we are trying to see how to have certain programs for the cooks. Yeah, and try and improve them. Try and improve them. Yeah. But, so individually everybody can take the decision whether they want to go there or not. Though we know the rules and regulations on what, that it's not the ideal situation. Depending on the necessity. Huh. जी. और एक बात है कि मेरा कर्तव्य है वास्तविक नियम बोलना, लेकिन हम जानते हैं कि सब जो भक्ति में है तो एक ही स्तर पर नहीं है. लेकिन और कुछ है भक्त है जो नए आने वाले भक्त है जो नवीन अवस्था में तो तैयार नहीं है ये सब नियम पालन करना, तो उनके लिए ठीक है तो कभी कभी रेस्टोरेंट. हम शुरू से सब खड़ा नियम नहीं बोलते, लेकिन ऐसे है खास जो दीक्षित है तो उनके लिए ये सब नियम खड़ा पालन करना चाहिए. जो दीक्षित है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तो जो दीक्षित या आश्रित नहीं है जो भक्ति का प्रवेश में है, तो हम नहीं बोलते कि अच्छा है कि इधर उधर जाना खाना के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि शुरू से सब जो आने वाले हैं तो सब नियम शुरू से सब कुछ पालन नहीं कर सकते, तो थोड़ा अलाउंस हो सकते. ठीक है वो सब नया है तो प्रैक्टिकल पॉइंट. तो ऐसे करो, आप ऐसे करते हैं कि आप इतना स्वादु प्रसाद बनाते हैं प्रोग्राम में कि लोग कम से कम प्रसाद के लिए आएंगे. रेस्टोरेंट जाने का जरूर नहीं होगा अगर आपका प्रसाद बहुत ही स्वादु होगा. All right, that was Prabhupada's eighth plan. So Prabhupada prasad to itna sa swadisht banaya hai ki inke bhakt ki koi ruchi nahi thi bahar khane ke liye. If you ask me, to jiva lauchi ke liye, I shouldn't think like that. But if you ask me where I'd like to eat in Dubai, the best, I would say, I couldn't say any restaurant is any better than anything what you all prepare. You have very expert cooks. All glories to the ladies. We don't, they're sitting at the back and we don't see them, but if it wasn't for them, this whole thing would collapse. Because if it wasn't for the prasadam, no one would come. I'll tell you one story. I was in the famous Berry Place temple in London where the prasad was so good that everyone used Hindi made. तो बहुत दिन के पहले मैं राधा लंदनेश्वर का मंदिर में था, तो राधा लंदनेश्वर का प्रसाद की प्रसिद्धि इतना सी थी कि अमेरिका से इंडिया जाने वाले भक्त बहुत रुकते थे लंदन में राधा लंदन ईश्वर प्रसाद का सेवन करने के। और हर रविवार को तो लव फीस्ट इतना सा अच्छा था कि लव फीस्ट मतलब प्रसाद के बाद तो सब ब्रह्मचारी क्लास हो गया है। I ate too much. तो मैं एक बार टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछा कि तो हर रविवार को ऐसी स्थिति हो तो सब भक्त तो दो तीन घंटे तो एकदम खलास होते, तो प्रभुपाद तो हमको ये लव फीस्ट का प्रबंध कैसे बनाया? Why do you have these? Because everyone's just finished after the feasts. Or temple president Mujhko Jor se bole. I don't have to say it in Hindi. Because if we didn't, we'd all bloop. Agar Prabhupada humko itna sa acha prasad nahi khilaya, hum sab bloop kiya tha. Bloop kya bolte? Pat brushed. Pat se brushed hota. It sounds better in English. We'd all bloop. Agar hum ऐसे प्रसाद नहीं मिला हम भक्ति में नहीं रहते। I can tell you one story of one of our acharyas in ISKCON today. तो ISKCON में मंदिर को ज्वाइन किए थे और ऐसे भक्ति में शुरू से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन मायना में एक बार दो तीन दिन के लिए वो चला गया। कहा गया किसी का पता नहीं था, फिर वापस आया था, तो फिर सेवा शुरू की। और कहा गया हो कुछ उत्तर नहीं दिया, तो ऐसे कुछ साल ऐसे चल रहा था। तो हर मायने में अचानक दो तीन दिन नहीं था मंदिर में, तो ऐसा चलता था कुछ साल और उसके बाद और नहीं था, तो मंदिर में रहते थे और वहां किसी जगह में नहीं गए। तो ऐसा चलता था बहुत दिन और कुछ साल के बाद वो भक्त के पिता माता मंदिर आए थे और बोले कि बहुत अच्छा है, हमारा लड़का भक्ति में है, ये विदेश में। लेकिन वो जब पहले ISKCON में था, हमें मालूम नहीं क्यों, तो किस लिए वो हर महीने में घर वापस आके एक बहुत बड़ा बासन का हलवा बनाया, बहुत घी और सरका डाल के, और वो सब कुछ भगवान को अर्पण करके सब कुछ खा लिया था, 2-3 किलो हलवा, और फिर सो गया था। He's one of the acharyas in ISKCON today. हर मायने घर किसी दूसरे भक्ति को नहीं बता के घर वापस गया और एक 2-3 किलो का हलवा बना के भगवान को अर्पण कर सब कुछ खाते फिर सो गया था, फिर मंदिर वापस गया। तो हलवा का अभाव से, हलवा से विरहा महसूस करके घर वापस गए। जिससे भगवान को हलवा अर्पण होगा और उधर स्थित वैश्वानर अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। तो जैसे उधर स्थित वैश्वानर को काफी हलवा अर्पित होगा तो वो सेवा करने के लिए मैंने मैं एक बार घर वापस गया। मेरी बात समझते हैं? Anyway, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Just one or two more points I have, please. One is, every Friday, we organize the cooking at the Gurudwara. And few times in a year, maybe 5, 6, 7 times in a year, we cannot use the premises of the Gurudwara to do the cooking. As far as the grahasthas are concerned, we can just tell them back, okay, go back to your houses, or we can tell there's no prasad. Keeping in mind that there's a large number of bachelors who come, and they come with an expectance of prasadam, they can't go back, they attend the program, they don't cook, we organize the meal packs to come from, sometimes from Govindas, sometimes from Gopalas, or from another restaurant which is called the Joshi restaurant, which is also to some extent used by the Srinathji temple. Of course, in those places where in the Srinathji temple when they do it, they pull in the cooks from these temples, from that particular restaurant, who cook. They are the ones who make even for the annakoot and all these big things. So we organize from these restaurants which are, you know, I did it with Govindas Gopalas was on in Dalit also. So what is your view on that? The reason why we first organize that, that is the first point that I want to check with you. You can do it. It's a common thing in India that on festival days they hire Brahmins to cook. But actually Prabhupada preferred that our own devotees do. Even in Kumbh Mela he had his Western devotees cooking with wood and everything, because he preferred that our own. The benefit, he wanted to do mass prasad and distribution in Kumbh Mela, but Prabhupada wanted our own devotees to do it because there'll be a difference. We're not just distributing food, but there's difference, prasad. So sometimes we do for festivals, but generally, if it is done like that, generally our own devotees, those who are initiated devotees, they don't like to take. You can do, but again, there's a difference. The main point is, what is the consciousness of the person cooking that we have to see? Sometimes we find even now some people who are very pure, professional cooks or Brahmins and very pure in their habits. Or sometimes they're not Brahmin by caste, but they're ISKCON devotees who do catering and all this thing as a kind of, as a means of income. In India they do like that. So, you have to see the consciousness. And you may do as required for some situation, but again, you have to see. It depends on the consciousness. There are two points on the question. But if the Srinathji temple, they have, you're saying they have Brahmins they hire for cooking and this and that? Yeah. So maybe you can do. No, like the that. Point here is in the weeks that we do not have a kitchen available, we can't cook anywhere. Then maybe in advance you can organize, for at least for the initiated. Or those who are serious about taking initiation, they can, some grihasthas can invite 2, 3 on that day, something like that. We have 400 on the congregation on Friday, so that's the issue. Well, about half of grihasthas and half of the others, is it? 30-40% of the years. But then we can't force every one of the grihasthas to start accommodating it. And no, you even all the grihasthas are at various levels of things. Right. Yeah, yeah. In the modern world, even for grihasthas to take care of their own family and make sure that they don't get bread. That's what I was saying, yeah. Take care of the children and take care of the children's schooling and the class. What to speak of seeing Vasudhaiva Kutumbakam. Okay, following these rules and regulations, you know, just taking care of one family as one unit. It's yeah. an effort. The Vedic saying is Vasudhaiva Kutumbakam, but the modern life is you don't even your own kutumba, you don't want to look after what to speak of the whole world. So the practical question here is, what do you want me to do for those Fridays that we do not have? If you don't have any other means, then you do that. But then the individuals may want to make their own arrangement also. Maybe go home and cook. Okay. Something like that. And the next point is... many one thing I used to do when I... जब बांग्लादेश में भ्रमण करता था तो उस समय बहुत कम दीक्षित भक्त थे बांग्लादेश में अभी बहुत है और बहुत कम शाकाहारी भी थे उस समय तो प्रभुपाद जैसे वो थ्री टियर कुकर है नहीं ऐसे बनाए और खुद के लिए हर रोज बनाता था I used to cook for myself daily so you can do No, there is a difference here. I was traveling alone by myself many times, and there was no vegetarian. In the modern rat race, just getting up, doing the sadhana, going to office, coming back, there isn't time. Well, they have these electric rice cookers, right? So you just throw the rice in, and you can put some vegetables on top, and then take the vegetables out and put a little masala like this. It depends on how strictly you want to follow. The other question is with regard to, you know... It's difficult. Yeah. मैं स्वीकार करता हूँ. कठिन है. The other thing is when we are organizing... लेकिन आप प्रयास कीजिए और भगवान आपको सहायता करेंगे. One of the points. When we have various preaching programs where we go to businessmen's houses to our programs, sometimes for various occasions. Prasadam there is sometimes organized from the various restaurants. Most cases we try and at least ensure that we get it from these few of the restaurants that we know is not even Kanda and Dasana. And in these situations where sometimes a lot of outsiders are there, a lot of devotees are there. We have had certain problems in the sense, yes, devotees who want to have prasadam can have that if they want. Or those who want to hold on to not having prasadam there, you know, they can abstain from having prasadam. But I'm also viewing it from a particular other view that at times we see many of them coming for the program and say, fine, I will not have it there. So my suggestion in these cases sometimes was that in these cases, if they are required for the seva in that particular program, they could possibly attend. And if they are not required for the particular seva in that particular program, they could abstain because otherwise it makes a big show of what we are doing. So what is your view on that aspect? Yeah, sounds like a good idea. If you don't want to insult the people or make them feel like that. Prabhupada wrote that we should not take food in the house, only initiate devotees. But he himself would regularly in India eat out. He would have a preaching program in people's houses and then take. So, but we've found our devotees when we're going preaching, if we do that, that it also affects your consciousness. So. Preaching also has to go on. So yeah. So Prabhupada used to do that to kind of, because Prabhupada said if you eat in someone's home, then that makes a nice relationship. People feel like that. So, Prabhupada did for the sake of preaching. We can do, but we have to be careful also. Okay. Anything else? There are plenty of questions here. Hare Krishna Maharaj, hame kya? Sirf Krishna Prasad Kanna chahiye, magar मेरा प्रश्न है कि खाने में किस तरह का पाप है? क्या I have so many questions. Vacation means go to Mayapur. What other vacation? The question is, why does vegetarian, why do you say vegetarian? It's like it's way out of the common. Guru Maharaj, could we take ice creams? Everybody suspects it's Naveen Prabhu. He said that it's not him. He said it's Naveen. Well, it wouldn't be good for a bad constitution like you. Ice cream is only good for people with pitta constitution, from the health point of view. Well, theoretically you can, because if it's only made from milk product, you have to be careful that it doesn't have like some gelatin or some animal product. Theoretically you can do, because it is acceptable to purchase milk products and offer them to the Lord. So then you can take after offering to the Lord. Although it's not such a, if you're thinking, great, I can take ice cream. Oh, this happened. Oh, sorry, I forgot to offer it. Okay. No, I'm sure about it. Okay, it's okay. You have to see if in your consciousness you're thinking that Krishna, we have to offer him some ice cream. So, but I don't think you're thinking like that. You're thinking, can we take ice cream? So theoretically you might do, but unless you're a pitta constitution, it's actually very bad for health, by the way, to eat lots of cold food. Maharaj, ami paneer. Paneer ki? Is shabd ki? Paneer jonno. Bhagwan ke prasad offer, ki shabd offer kori? Offer kori. Sheta notun bangla. Offer kori? Korite parina. Korite parina ebong pani? Pani time moto. Pani time moto paina. Paina. Tahole ami khi diye Bhagwan ke ranna kore debo. Ranna korbo joler obhabe. Anek din somosto ka hoy na. বলতে চাচ্ছেন যে টাইম মতো পানি পাই না নিজে, ওখানে যে ক্যাম্পে পানি থাকে না, সকাল থেকে সকালে পানি থাকে না, ওটা দুপুরে পানি থাকে না, পানি দেয় না, পানি থাকে না সময় সজ্জা বিএমডব্লিউ কোথাও কোথাও জায়গার মধ্যে এত কাজ করে এবং থাকে পানি দেওয়া হয় না. ওনারা যে ক্যাম্পে থাকে, যেখানে থাকেন ওখানে পানি সাপ্লাই হয় মাঝে মাঝে, সেটা বলতে চাচ্ছি. স্নান করতে পারে না, স্নান করতে পারে না, আমি কিভাবে ঠাকুর ব্যবহার করবো? তো ক্যাম্পে যদি সুযোগ হয় না স্নান করতে, কারণ পানি নেই, তো কি করা যায়? তো মন্ত্র স্নান করো. কত কষ্ট. Paneer, I may buy some paneer. Chandra. Here's one in English. When friends, chocolate, what is the siddhanta on chocolate? Well, there's a quote from Prabhupada that Krishna doesn't eat chocolates, so we can't offer them to him. No. You can eat. You ask, can you eat? Yes, you can, but you can't make any advancement in Krishna consciousness by doing so. So. Prabhupada, when he was asked, he made it very clear, no chocolates. There is a chocolate substitute called carob. You must be able to get it here. But anyway, there are so many nice things. Why do you want to take chocolate? You can live without chocolate. So, chocolate's very dirty also. They kill so many bugs, it gets all mixed up with it when they're processing. You know that? Chocolate is practically non-vegetarian anyway. When friends and colleagues who do not follow the path of Krishna Bhakti invite us to their house or for a picnic, we try our best to avoid it. However, the relationship suffers as we request to be excused each time. What can be done in this case? I suggest you tell them that I'm following the path of Krishna Bhakti and we have these rules. It's just like, you know, if you invite a Muslim and there's pork, he won't take it, right? So you can say, we have, all religions have their rules. And you can say, we have these rules. You can go, you can say, I can take some fruit, uncut fruit. Please give some bananas that are not cut, because with a knife they cut meat. Or some apple that isn't cut. And like that you can do. And that's all. You just tell them, I'm following some religious rule. And if they don't like it, well, what can you do? One other question more on the topic of economy, legal issues before that. What is it? This speak it in the mic. Hare Krishna. This is specifically about some devotees who are organizing this prasad seva. What seems to happen is when they jab prasad bahar se laya jata hai aur kuch bhakt bolte hain ki mujhe ye prasad grahan nahi karna hai, to actually wo log krodhit ho jate hain ki ye bhakt jo hai ye हमारे सब सत्संग में सब लोग ऐसे कर रहे हैं पर ये भक्त करना नहीं चाहते, therefore ये सत्संग के जो यूनिटी है उस पर ये लोग क्या है क्या कुछ बात बोलते हैं कि वो भक्त अच्छी तरह नियम पालन नहीं करते इसलिए उसका खाना नहीं लूंगा, ऐसा होता है? They say that this is from the restaurant and I don't want to eat, then there are I see. From the restaurant. I think that's an individual choice. You don't have to make a big issue out of it. You can just tell everyone. The attempt is to make that the norm. The attempt is to say, "Sab log satsang mein aise karte hain, to aap satsang mein hai, to aap bhi aise karo." Is the attitude, which is the other side, which I think shouldn't be there. Enforcing lower standards upon others in the name of keeping the decorum of the satsang. So try to make a higher standard. It's difficult, you see. You want to feed everyone, but how to arrange it? That's why those who want to be very strict, they just stay at home and they just do it in their home. When you preach, then there has to be some adjustment, but you just have to see the adjustment doesn't go too far. What I've said in the marriage, when there are a whole bunch of people who are having, then a few of them are backing out, saying, no, I won't have it from outside, then it makes the others who are having Also feel, okay, it's time to act to special. because his birthday is Kapha Maharaj was there, it's trying to be more special. These are occasions that have happened, and I think this would happen in any situation, any part of the world. So these situations, that's why I was saying, in case that they want to abstain from having... Well, I think better that they can discuss with those who are organizing the programs how to improve the whole scene. Isn't it? Because if it's bad for them, then it's bad for everyone else. But we are faced with a situation that we can't influence. That's what I'm saying, yeah, you can't always cook for 500 people. Friday afternoons we have, when we have New Year gathering, then we have Janmashtami programs. We don't have a place here and our own organization to cook. We can't let people go out without prasad. Yeah. So we have a whole day program or various kinds of programs. These are practical issues. Yeah. So these issues, like I organized a New Year program, and there were a few who said they won't buy the coupon. We had coupons this time for the New Year. So I have to tell them, either you come or don't come at all. Say, no, I won't buy the coupon, I won't come. Once I come there, I will not take the prasad. You know, these sort of situations, when there is a decision made as a congregation that there is no alternative, but that's the prashadam that we need to do, then that's where sometimes I think, we try and organize it for... Well, maybe you should discuss with those devotees and maybe they could volunteer to cook for, 5,000 people or something. Ways of cooking is our problem. We don't have the venture to cook. Oh. Even if we find the cooks, we have our own cooks who are ready to cook on every occasion. But the issue is where to cook. And we don't have a... situation. Maybe you could provide some alternative for those, like some fruit prasadam or something like that. I'm just suggesting. But I mean, it's saying about Gopals and this and that. I mean, what is the situation? Are the cooks, when they come out of Gopal's, they go around the corner to the meat restaurant or what, you know? Okay, can I request Sagar to say one view or Pushottam or somebody to say what is our standard of Gopal to locate? Because if you sum up the people, all they know, I can go to Gopalas because my Maharaj has allowed me to go to Gopalas. I won't go to Govindas. So why? What is the difference between Govindas and Gopalas? The cooks are still the outside cooks. Just because one devotee is there, what is the difference? So these are things that are practically coming up. So we find many of your disciples, they are okay to go to Gopalas. My view was why? Maharaj got some special affinity to Gopalas. So these are views that we will be clear. So they were saying, I won't go to Govindas at all. And last week or some weeks ago when we could not organize, we had to organize something from outside. They said, oh, bring only samosas from Gopalas, then I will pass. These were issues. These are practical issues. When these issues come up, the organizers of the Prashad Seva, they have a feeling. It's only this batch of people who are always coming up and saying that. And why? And you can't stop. You can't close the mouth of these sort of things. Well, even if something's cooked under the direction of a devotee, that's better than not being so. Although you could say Govindas is also indirectly. They offer the first dish that they make is all offered. Yeah. The ice creams are offered. Yeah. They have a big altar also in the ice cream arena. So I'm just saying, these are the practical issues faced here. Still, it's better to take that which is cooked by people who would offer, even if they weren't getting paid for doing so. But again, like you say, when you have to cook for 500 or 1,000 people, then you may have no alternative, especially in this place. So if we had our own temple, our own kitchen facility, and then you see that the management is trying to go outside, then that's an issue. Yeah, here it's a little different in Dubai. Yeah. Our hands are tied on what we can do. We can't tell every Mataji to cook for 400 people and bring. That's impossible. We used to do it when the congregation was 70, 80, 100. Those sort of logistics will not work in the place. When you have 400, 500 coming for every program, and Janmashtami 800 to 1000. So these are the practical issues. Yeah, I think if anyone has, some You know, if they don't want to take, then they don't have to go and announce it everywhere. They can just, you know, go home and cook for themselves. Isn't it? They can. But what happens in practice is that we only find a bunch of your disciples saying, fine, I won't have it. That's in practice what I'm saying. So, the feeling that comes about is that why? Are they anything special that they are only the people? We are organizing it for the whole congregation. Well, it's probably because I emphasize these things more. That's the fact. So that is where that difference is here and comes about. When we have it as a congregation and we are trying to do something for the whole congregation, we are trying to take the best possible situation in situations like this where we are not able to do our own cooking. Nice situations what we should do. And then we see a group who say, fine, I won't do that and I will not participate in certain things. Then you know, we are trying to keep a safe balance here, by the way, because keeping in mind that we have disciples from various groups here, we don't want to even just one group to differentiate and say, I'm a different breed. We need to be careful on how we deal with the whole congregation and these situations. So, that's where I want some practical, you know, guidance from you and instructions also, so that we are all in sync. There's one thing that I wanted to say in this connection. If you are trying to enforce something to the people in the yatra or in the satsang, what if we try to enforce higher standards? It will be rejected, right? So, how is it that you, there will be many people who will tell us straight away, sorry, I can't do this. Throw your TV out. That's a higher standard. How many people are going to follow that up? You can't enforce that on everybody. In a similar manner, you want to have a lower standard in perception of the entire satsang. There will be people who will not take to it. The fact is, wonder, listen. On the other hand, there will be situations, we have to question these, pick up these same issues and pick them up with other Maharajas. It's not that there is any of the Maharajas here who are going to say, yes, my disciples, please go to Govindas and Gopalas 3 times in a week. There's going to be nobody who is going to recommend that. It's just that we probably not putting these questions up, or they are not picking up these topics because they don't seem to have come up. But there's nobody who is a disciple of Prabhupada who is going to recommend that please, on a regular basis, go and eat outside. Exceptions are understood. But if somebody wants to follow a higher standard, you can't water things up. Every individual here, you can't ask somebody to chant for, can you enforce somebody chanting 16 rounds? This is people do it out of desire. This is a worldwide question actually, it's not only in Dubai. That our movement is spreading very widely and there are different opinions or approaches as to what level we should ask everyone to follow at. And in the perception of many devotees, these standards which actually Prabhupada, or we used to follow when Prabhupada was here, have come down a lot, and the idea is that we open it up to more and more people. But what's happening is that those who want to follow in the manner just that Prabhupada told us, actually, as one of my godbrothers said to me a few years ago, he's the Tamil president of in a major city of the world, he said that nowadays if you just want to follow the basic standards that Prabhupada followed and taught us, you're considered there's something wrong with you in Islam. Unfortunately. So it's like if you open up to try to accommodate more people, then the ones who you'll lose some at the other end. So it's one of the practical difficult, I mean it's a question which is going on all over the world, and I don't think it will ever be solved fully. But that's also a point that Sri Vala Prabhu was saying, that if you had your own temple and you were in India, it would be a different situation. Whereas here, it is a different situation where you don't have the facility to do like that. But then again, as Nanda Kumar Prabhu says, that if you ask any of the sannyasis, they're also going to recommend to try to follow a higher standard, but at the same time, there's there's the ideal and there's practicality, and how far this side you go and how far that side you go. Some will go more on the side of trying to follow the ideal, and some will go more to the side of what we call practicality. So there'll always be a difference like that. How to resolve it, maybe it'll never be resolved. But Sri Vala Prabhu is trying to resolve it. But then Nanda Kumar Prabhu is pointing out that by resolving it one way, then you lose the other side. So what is the solution? While we do not stop from saying that these are the standards, we do not stop from saying that these are the standards. And wherever this preaching opportunity comes in, the standards are being mentioned. But where, for practical reasons, certain standards will have to be altered temporarily for a particular situation. They already are to a large extent in everyone's life. Just like, for instance, most people, they wash the plate that they eat in, or the glass, in the same sink that they use for cooking for Krishna, for instance. Or for instance, that we live in the same building as, or the same country as, people that kill cows or eat cow's meat or any meat. So some compromise is there, it's inevitable. But how far we take it, that's the question, isn't it? So, I'm inclined to accept what Sri Vala Prabhu says, and I'm also inclined to accept what Nanda Kumar Prabhu says. We don't want devotees to be hypocritical, like they're very strict on one thing and not strict on something else. Or they're very strict in public, but then in private, no one's watching, okay, let's bring out the ice cream. We have to do what's best for our own spiritual life, and also remember that man is a social animal. It's the Sankirtan movement. So we have to act in a manner that is beneficial for all concerned, not for only for ourselves. On the one hand, it might be beneficial if there's a kind of unity, but on the other hand, if as a result, as Nanda Kumar Prabhu was saying, the exception becomes the norm, then that may not be beneficial in the long run. So these are all points to be considered. So what is the Siddhanta? I would say if someone wants to be very strict and is very strict in every aspect of their life, then they can, they might, without making a big fuss about it, quietly, or without, and understanding that the constraints of the situation, might quietly, just make their own arrangement or something like that. They might want to do. After discussing with Sri Vala Prabhu, is there any way we can improve this? And the best thing is if there's some problem, to try to find a solution. And if you can't, which I think Sri Vala Prabhu has made a good case, that in some circumstances there is no solution. You can not provide anything. You can just tell everyone, we'll invite you to the Janmashtami program and hope you have a nice program, and then when you go home at 2 o'clock in the morning, you can also go home and cook for yourself. You can tell people that if you like. I don't think that's a good idea. I think you should provide something. Well, on Janmashtami also, there you could also make fruit and all that. Maybe a buffet or something. I personally hardly eat anything. How after fasting all day, people can eat a whole big plate of heavy fruit salad. Yeah, that's better. Yeah. So maybe for other festivals also, you can make the fruit salad alternative. And those who want to You know, and then people can take their choice. They can take this, or they, you can have a buffet. You know, sorry, you can have packets plus fruit salad, maybe. It's a suggestion. And those who want to follow strictly, I can speak from personal experience that I like to follow what is called strictly. And many times you have to accept some kind of austerity. That sometimes you won't eat, or you won't eat the way you'd like to eat because you want to follow some rule. So it's said that austerity is for one. It's an individual thing. It's not something that can be forced on others. It's one of the sayings of Chanakya Pandit. Just last week we had a program in one house, totally new. They had like 20-25 guests, and we were like 30 guests. I just imagine a situation where, you know, we all go there and we say, sorry, we can't have anything with you. These are practical situations when we do... There are different considerations. You could maybe send some of our devotees to cook with them, something like that, and explain to them this, that, don't taste while you're cooking and all this kind of thing. You could maybe, because we have to offer to Krishna. You have to see if someone's good at dealing with people, they can do it in such a way that the people become enthused to follow it themselves. They're already open somewhat if they ask you to come to their house. It requires expertise also. Preaching, to some extent, means compromises, because you can't expect people to immediately come to the highest standard. So that's there. For one's own personal life, one may try to follow as strictly as possible, but for preaching, maybe compromise isn't the best word, because compromise means there's, that we've come down, but some adjustment may be there. To help, if we think of bhakti as a ladder, then someone's lower down, we may have to go down a bit to help pull them up. But the thing is that we shouldn't get pulled down by them. Here's a question. We stay with initiated devotees, but even then we don't get to the access to the kitchen. What can be the solution? This is an individual thing you have to work out. And if you're not, you know, how can I get into this personally, some individual situation? We're only talking about general principles. You have to discuss with the devotees concerned and maybe take it to a higher authority to try to work it out if you can't. Is the bhoga offered is only cooked or also include processed like milk, water, etc.? I don't understand the question. Milk is processed. We buy UHT milk. Yeah, well, the best thing is we have our own farms and we grow our own food, but it's not a joke. Prabhupada was serious about that, but in the meantime, spinnies ki jai. Or not Kijai, but anyway, we have to go along with it. I can't read this. I can read the first word, Maharaj, and the rest I can't read. I'm a bachelor. I can't prepare food because no facility is there. I take food outside, but dishes are mixed with onion, garlic. Even dal is made with onion. So what to do? This is a case for... try to work it out with the other devotees. If there's anything you can do, otherwise pray like anything and Krishna will help you. Can Matajis put tilak at 13th place of the body? I never heard any restriction on that. Can Matajis blow the shank? Yes! In Shastra somewhere it says that it shouldn't be blown by women. But then we have to understand something. It's said that if a woman blow, it's the most auspicious sound. But if a woman blows it, it becomes inauspicious. This is smarta vichar. We don't follow that. Some things are meant for atheists. Kya siddhante? Mataji ke liye apne sir ki? Kya? Apna sir ki? Ah, should the women cover their heads? I guess the question is. Sanyasiyam ke samne ya dur ha har samay ha program me sir dhakna chahiye. Yeah, that's best. Sabse acha hai. Dhakna chahiye. Adhunik sanskriti me prata alak hai, lekin वो वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है, ये सब नियम है, तो ये सब पालन करने से स्थिति अनुकूल बनाते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए. तो इट्स बेस्ट इफ दे कैन कवर देयर हेड्स इन पब्लिक. बैचलर who cannot cook Krishna Prasad, can he eat outside in a vegetarian restaurant without onion and garlic? You can do it, yeah. But at the same time, you can understand that we should try to make a better situation. If there's no other way, then you do like that, but try to make a better situation. Kya prashna? গোলাপজাম ভগবানকে বানিয়ে দেওয়ার জন্য, তো এগুলা কি দোকান থেকে এনে দেওয়া যাবে? ভগবান আমাদের ভক্তি গ্রহণ করতে চান, you can offer rasa. Dokane rasgulla apni kiniye arpan korte paren bhagwan ke, kintu sobche bhalo nije hate bhakti theke bhakti sathe ei sob jinish banana. Yeah, actually milk sweets are considered, you can buy and offer. Doodh se banaya cheese, Bhagwan ko arpan kar sakte. Lekin jis mein anaj hai, wo Bhagwan ko arpan nahi karna chahiye. That's the wohi niyam hai. Kyunki doodh shuddh hai. How to manage with prasadam, especially when you travel alone in a train for 30-35 hours. Is it advisable to keep fasting? Nahi, lekin meri khud ki anubhuti hai. Jab Bharat mein aaya tha, lagbhag 30 saal ke pahle, to jada log to train ka khana nahi lata. Aur us samay Lay's biscuits or Lay's crisps, aisa cheese nahi tha. तो क्या है वो सब पूरी परोठा साथ में लाए थे और कुछ अच्छा और ऐसे एक यात्रा किए थे ऐसे और बाहर का कुछ फल ऐसे खरीद के ऐसे करते थे. सो कुछ पराठा अच्छा aloo bhaji, I say, which cheese. And at the stations they always used to sell this kind of sweet made from loki with sugar. What's that called? Kya about it? Chiki nahi, nahi, nahi. Pita. Pita. Pita, pita. Pita, pita. Payash. Payash, man.